درنو ورنو و سلام علیکم مون سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القران مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مون سره هر وخت ملاويږي پتہ یاد لرئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلہ ساحل نیو روډ منګورا سوات پتہ یو ځل بیا اورئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلہ ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وخت د ټیپ د کیسټو فایس کوي نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ 72 42 58 دار دکان نمبر دے ادا کوڈ نمبر نہ دے 722 720 بدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہو رہے شی ادا شی سے اوریجن کے سلم تاس دے دکان نمبر دے دے شی کبن دے کیوں نہ ہم نہ کر نہ کر اے فرقان دے ہجرت نے مخ کی دو سال ختم صورت تے دے سورۃ فاطر نے مخ کی دے سورۃ یاسین نے پاس سورة النور سرائے ربط سورة النور کی تاسول وستو اول کی سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات ذکر دمنزل او ذکر د منزل یعنی سورت قرآن و دائمی کی میری چی چاہتا میرا اولے کو دائمی کی میری چی سر پارا میرا اولے کو اول کی نیدی ہے منزل بیان شو اللہ دی منزل بیان شو سورتن و راگ چاہتا او دست سر پار راگ دی بیان ندی شی سورت فرقان یو سورہ کو ذکر دا منزل علیہ ذکر کو دا ندی تراولے گو اور دسو دا پارا مراولے گو لیکون علی العالمین نذیرہ انزل الفرقان علی عبدی لیکون علی العالمین نذیرہ نو دو خبری مخی ہو لیے نو دو عدل تبین کرنی سورۃ النور کی وانزلناها اور سورۃ فرقان شروع کرے گا نزل الفرقان انزال بمرتین عموما استعمال داسی اور تنزیل بمرات و بدفعات مکرری نال تیوی جدا سورۃ طول یو سبق میرا لے گل لے نو دویم سورۃ کی تنزیل ہوئی جدا نہ ضروری چی ہر سبق دی طول پیو زل باندی صبح لگ لگ راغلی صبح ڈیر ڈیر دو مداؤں سورا چار سورت پشدا دویم راغے ندا تنزیل شو اغاول راغے پدا کا مضمون باندھے ناغ نزال ندا دویم پش راغے ندا تنزیل کو سورت النور کی اصلاح دا معاشرے و بے تنفیذ الاحکام معاشرہ بدرست شی اور سم بشی نو سورت فرقان کی راغے نے زیادہ کڑا اغدا کہ پا معاشرہ کی با پا ملکی با خیر و برکت راشی تبارک اللذی نزل الفرقان سورت نور اللہ را لے گلے ہو سورت نور تے فرقان وے از سورت نور پا منلو او ملکولو سر با معاشرہ کی خیر او برکت راشی بی برکتی با ختم شی سورت نور کی مسئلہ دا نور وا سورت فرقان کے دغا مسئلہ توحید پر عنوان دا تبارک اثر ذکر گئی خیر و برکتون دا غلاس کی دے سورت النور کی حالت دا دعا تو بیان کرے ہو رجال الصراط یعنی منعم علیہم من سوال کو اللہ دا منعم علیہم پلار مگروان کا سورۃ النور کی منعم علیہم بیان کری آغو زیم خود لے فی بیوت داغو علامیم خود لے لا تلہیہم تجارہ داغو کاریم خود لے یصبح لہو فیہا بالغدو والآصال اور داغو نیت ہی خود لو دوسر پار لیا دی یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار منعم علیہم خو دمنعم علیہم اوصاف خو دمنعم علیہم زی خو دمنعم علیہم کار خو دمنعم علیہم نیت و اخلاص خو سوشو شمارا ہے کنا پانچ پیری دی دا پیزو والا خبر یہ ہو کہ وہ خود لی ندی صورت کیوں بیان کی داغ کسانو جو کم کسان دا صراط مستقیم والے دی پر ذکر دا اوصاف سر نور اوصاف والے ذکر گئی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا داغو کار چی اصبح لہو فیہا بالغدوی ایود کرو فیہا اسمو دے نو دیکی ومخل مقابری رازی نو سچل بکی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما ان طریقے کارو خطلولا شپکم سورة النور کی اصبح لہو فیہا بالغدوی والعصال نو سورة فرقان کی داغ تسبیح مطلب ذکر کو لا يدعون مع الله إلها آخر فالله سر بلتو كننا بدد كي فخبل كار اختدي لا تلهيهم تجارة بلتو مرجو اندين را بدد كي جبنا مبا جسر كي يمال بسو كي هم سورة النور كي داغو مقام خدله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار دا قيامت يرد أصره سورة فرقان کی دغ مسئلہ پا دیو عنوان ذکر کرلا رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار نذکر دعا گانی کی رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اتم سورة النور کی اللہ بدلو کے لیے اللہ احسن ما عملو نہم سورۃ النور کی ویزیدہم من فضلی صرف دانے کی اللہ بدلو کے